เมื่อไม่ได้แล้วเป็นไงหนาไหมหนายังไงก็ไม่ได้มาประทับอ่ะฮะฮะอะไรยิ่งกว่าเก่าเหรออยากได้ยิ่งกว่าเก่าเอาละถูกอย่างไรก็ถูกนะถ้าเราอยากได้แล้วก็เราก็ไม่ได้โดยโง่ๆแล้วก็กดข่มไว้แล้วก็เติมว่าข้าไม่ได้คราวนี้ข้าหน้าข้าจะแก้แค้นข้าจะเอาให้จัดกับเก่ามันก็หนายิ่งหนาขึ้นเหมือนกันยิ่งหนาขึ้นเหมือนกันถ้าใครทำอย่างนี้แน่นอนอยากได้แล้วไม่ได้ดังใจแล้วก็ข้าจะจองเวรจองกรรมไว้ข้าจะเอาให้จัดคราวหน้าเถอะเสร็จข้าละทีละถ้าทำอาการอย่างนี้ใส่ใจหนาเหมือนกันฟังดีๆนะนี่วิธีการเรียนรู้อาตมากำลังอธิบายสัจธรรมให้ฟังนะไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องยากแต่ว่าอาตมาพยายามที่อธิบายฟังนี่แหละอาตมาถือว่าเด็กๆถ้าอาตมาจะไปอธิบายกับผู้ใหญ่เขาฟังอย่างนี้ก็ได้อาตมาก็อธิบายอยู่แต่อธิบายอย่างนี้มันเหมือนกับจะดูถูกผู้ใหญ่เขาเกินไปแต่ผู้ใหญ่เขาก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะแต่อาตมาก็อธิบายแต่ว่าไม่ได้อธิบายอย่างเล่นหัวขนาดนี้หรอกนะแต่มีบ้างนะก็พยายามอธิบายให้ละเอียดละออเหมือนกันเพราะถ้าเราทำใจในใจเราอยากได้แล้วก็ไม่ได้แต่เราเสร็จแล้วเราก็ทำใจของเรานี่หมายให้มันจองเวรไว้ทำไมข้าตอนนี้ก็ถ้าข้ายังไม่ได้สมใจข้าจะเมื่อไรแล้วถึงทีข้าแล้วมั้งเหอะข้าจะเอาให้เต็มเหนียวเลยหนาอย่างเก่าหนาอย่างเก่าจำไว้เพราะงั้นถ้าเราอย่าไม่อยากให้เราเป็นกิเลสหนาขึ้นหรือกลายเป็นปุถุชนไปเรื่อยๆแม้ได้สมใจประทับรับทรัพย์ไว้มันก็หนาแหมได้ตามใจหนาได้ประทับรับใจรับสมใจไงอย่างที่อธิบายตอนแรกก็หนาไม่ได้แต่ก็จองเวรไว้ก็หนาทำไมเปลี่ยนชื่อใหม่เหรอเอาเหรอในขนาดนี้ก็พอแล้วมันก็หนาพอแล้วอย่าเพิ่งให้เพิ่มมากกว่านี้เลยเอาทีนี้เราจะทำอย่างไรเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเนี่ยนะเราเกิดรู้ตัวว่าแหมอันนี้เราอยากได้นะเสร็จแล้วมันก็ได้มาสมใจรู้สึกตัวรู้สึกตัวพอมันได้สมใจอย่าไปทำกระดีกระดากับมันพยายามเห็นว่าอ่านความจริงขึ้นอ่านความจริงว่าแม้มันได้สมใจอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องน่าตื่นเต้นมันไม่ใช่เรื่องน่าจะแม้ภาคภูมิยิ่งใหญ่อะไรเราแค่ได้สมใจในเรื่องไอ้แค่นี้ที่จริงเนี่ยเราได้ลาภมาเราได้ของมาฟังดีๆนะเราได้ของเราอยากได้ของมาเสร็จแล้วเราก็ได้ของสมใจก็เราอยากได้ของอย่างนี้แต่เราไม่ต้องได้สมใจเราตัดกิเลสพยายามเอาละลดกิเลสไม่อยากได้ไม่ต้องเอาชีวิตเราก็ไม่ตายนะเราหัดตัดกิเลสการได้ตัดกิเลสจริงๆเราได้ประพฤติปฏิบัติหัดละกิเลสไม่ได้อยากได้กับเราได้ของมาเนี่ยเราได้มาสมใจเนี่ยจะเอาไหนตัดกิเลสจะได้ของเห็นไหมมันเลือกสองอย่างใครจะเอาอย่างไรทั้งโลกเขาต้องเอาของทางธรรมะเรามองเลยว่าถ้าเราได้ตัดกิเลสเนี่ยตัดกิเลสได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะใครได้ตัดกิเลสครั้งหนึ่งสองครั้งห้าครั้งก็ตามได้ตัดกิเลสจริงๆเนี่ยมีค่าไหมเป็นการเกิดเป็นการได้ละลดกิเลสตามหลักการของพระพุทธเจ้าท่านสอนเราสอนให้เราหัดลดกิเลสในอย่างที่ว่าเนี่ยเราอยากได้เราก็พิจารณาว่าเอาหน้าเราอย่าไปลดอย่าไปเอาเลยลดละกิเลสเราดีกว่าอย่าไปอยากได้เลยของนี้ถึงได้มาเราก็ไม่เหาะได้มามันก็วิเศษโซอะไรหรอกปล่อยวางไม่เอาคลายใจลดความอยากได้เราจะทำอาการทำให้ใจของเรามันจางคลายทำให้ใจของเรามันลดความอยากได้อย่างไรหัดเข้าลองดูว่าเห็นเหตุผลมันหาเหตุผลมันให้ได้มากมายเรียกว่าวิปัสสนาภาวนากดข่มใจเฉยๆเรียกว่าสมถภาวนา วิธีการมีสองอย่างนี่ใหญ่ๆวิปัสสนาภาวนากับสมถภาวนามีสองอย่างนี่เท่านั้นในโลกเพราะเราหัดทำจะหัดทำสมถภาวนามันก็ได้แต่ว่ามันไม่ดีเท่าวิปัสสนาวิปัสสนานี่หมายความว่ารู้ความจริงรู้เหตุรู้ผลเออเราไม่ได้มาเราก็ไม่เป็นไรนี่นะไม่ได้มาถ้าเราได้ตัดกิเลสนะได้ลดได้ละจิตใจให้ไม่ต้องไปอยากได้มาเนี่ยค่ามันสูงกว่าจริงๆนะหัดเข้าทำจริงๆทำจริงๆถ้าคนในทางสายธรรมะจะรู้สึกว่าเราได้ตัดกิเลสนี่ดีกว่าวิเศษกว่าเขาก็จะทำเนี่ยแต่มาไม่ได้มาบังคับนะพวกเราอยากได้แล้วแหมจะต้องได้ของนี้มันสมใจหรือว่าเราอยากแต่ตัดกิเลสเลือกเอาเองนะใครจะเลือกอย่างอยากตัดกิเลสก็ตามใจใครอยากหมายจะดิ้นรนเอาให้ได้เอาให้ได้หมายอยากจะได้เนี่ยอยากจะได้เครื่องเล่นเกมกดเอาให้ได้ก็ตามใจแต่ใครบอกว่าไม่เอาเกมกดเอามาก็เท่านั้นแหละฝึกเล่นก็เพลินเท่านั้นแล้วเปลืองตังแล้วก็มัวเมาไปติดรถติดชาติมันอร่อยมันสนุกอะไรไปเพลินเสียเวลาทำงานทำการเสียโน่นเสียนี่ทำแล้วเสร็จแล้วมันได้อะไรได้ทองคำหรือได้คุณค่าประโยชน์ที่จะได้เสียสละสร้างสรรค์ให้คนอื่นไหมเราไปเล่นเกมกดนะฮะไม่ได้ไปเสียสละสร้างสรรค์มีแต่เสียเวลาเปล่ามันนั่งกดจังจังแหมนี่พลาดไปแล้วใหม่บ้าบออยู่อย่างนั้นนะมันแข่งตัวเองเท่านั้นเองแล้วมันเป็นอัตตาชนิดหนึ่งไหมแข่งตัวเองที่จริงแข่งตัวเองทำดีดีกว่าไปแข่งตัวเองทำไปกดอะไรก็หมายรู้ไม่ทันมันก็มันเครื่องยนต์มันเรื่องของวัตถุไม่ใช่เรื่องอะไรดีอะไรเลยเสียท่าตรงนี้กดไม่ทันไม่กดผิดนี่แค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยอย่างเก่งซักซ้อมมากๆมันก็คล่องมันก็เร็วก็เก่งเท่านั้นเองเลยก็ว่าเออข้าเก่งแล้วไปทำอะไรหุงข้าวเป็นไหมปลูกผักเป็นไหมไม่เป็นอะไรกดเก่งอย่างเดียว เราเห็นความจริงได้เห็นเหตุเห็นผลได้ว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลาในหลายๆอย่างอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยหลายๆอย่างไม่น่าจะเป็นเล่นในมันไม่ได้ความอะไรเลยถ้าจะเล่นอย่างที่จะเป็นออกกำลังกายบ้างให้พอเหมาะพอสมถ้าเรารู้เราฉลาดเราไปออกกำลังกายที่มีผลตามมาเป็นผลพลอยได้อย่างที่ว่าช่วยแบกช่วยค้นช่วยหับช่วยขุดช่วยยกช่วยอะไรเนี่ยมันยังมีผลที่จะเป็นผลงานใช่ไหมมีนั่นเกิดได้นี่สร้างขึ้นมาจะได้ใช้ได้สอยได้กินได้อาศัยได้อยู่เป็นอยู่อย่างดีอะไรขึ้นไปมันยังมีประโยชน์กว่าได้ออกกำลังเหมือนกันหลายอย่างหนักก็ไปกดไปเล่นบอลไปเล่นเตะนนทำนี่อะไรถึงเขาเป็นเกมกีฬาอะไรเยอะแยะหลายอย่างนะเบากว่านั้นด้วยซ้ำไปแต่ได้ประโยชน์ตามมาได้ออกกำลังเหมือนกันหลายอย่างหนักกว่านั้นก็ได้แต่แม้ว่าจะหนักมันก็ยังมีผลประโยชน์ตามมามีผลพลอยได้ตามมาดีกว่าบางคนฉลาดก็จะออกกำลังกายอย่างเงี้ยคนๆเราต้องออกกำลังกายออกกำลังกายไม่ได้เรายิ่งแก่ยิ่งต้องออกยังอาตมานี่ยังสำนึกเลยเพราะอาตมาแก่ลงทุกวันทุกวันต้องออกกำลังกายไม่ฉะนั้นเซลล์ของเราเนี่ยมันจะไม่สดไม่หนุ่มอ้าวทำไมก็ต้องหนุ่มไปเรื่อยๆดีทำไมต้องไปแก่เร็วเลยใช่ไหมถ้าหนุ่มไปเรื่อยอายุ80ก็ยังหนุ่ม90ก็ยังหนุ่มเจ๋งมากหรือว่าอยากจะไม่หนุ่มใครอยากไม่หนุ่มรีบแก่เอามั้ยใครเอาก็ไม่มีใครอยากได้ขนาดเด็กยังไม่อยากรีบแก่เลยแล้วแต่มามันก็แก่ขนาดนี้แล้วจะอยากแก่ได้ไง มันก็ไม่อยากแก่ถึงแม้อยากหรือไม่อยากมันต้องแก่แต่เราต้องรู้จักเรารู้นะมีปัญญาเราจะทำอะไรให้มันสดมันหนุ่มสดหนุ่มในภาษาบาลีท่านว่าทหังนิทหะหรือทหารทหารนี่แปลว่าหนุ่มแปลว่าสดแปลว่าหนุ่มให้ไม่เกิดความหนุ่มสดเป็นสมาทังเขาแปลสมาทะสมาทังนี่ว่าสมาธิความจริงมันก็ตั้งมั่นเขาแปลเอาความว่าตั้งมั่นให้อะไรตั้งมั่นให้ความที่ไม่เสื่อมให้ความที่ไม่แก่เนี่ยให้มันไม่แก่ให้มันนานนานอยู่ตั้งมั่นกับความหนุ่มอย่ารีบเสื่อมอย่ารีบแก่ให้ตั้งมั่นกับความหนุ่มนิ่งนานเลยว่าสมาทังเป็นสมาธิสมาทังสมาธิอย่างนี้นะที่นี่มันจะหนุ่มอย่างไรเราก็พยายามที่จะให้เซลล์ร่างกายนี่ตามหลักของฟิสิกส์ฟิสิกส์มีอะไรบ้างฟิสิกส์เรียนมัธยมนี่มัธยมสี่ก็มียังไม่เรียนเลยความร้อนแสงเสียงสีด้วยเหรอโอ้ฟิสิกส์มีสีด้วยเหรอความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นพวกฟิสิกส์หลักใหญ่ๆเรามีความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้านะไม่มีสีนะความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าพวกนี้เรียนไปเถอะ ันขยายออกไปอีกได้เยอะจากในความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าพวกนี้แล้วไอ้ลักษณะอย่างนี้มีหมดในตัวเรานี่มีความร้อนในตัวเรานี่มีแสงในความร้อนนี่มีเสียงในตัวเรานี่มีแม่เหล็กในตัวเรานี่มีไฟฟ้ามีลักษณะของฟิสิกส์ประกอบอยู่ในนี้หมดเพราะเราจะทำความร้อนแสงเสียงในร่างกายของเราเนี่ยให้มันสังเคราะห์แล้วก็มันก็มีการหมุนเวียนเรียกโดยภาษาโบราณก็เรียกว่าดินน้ำลมไฟให้มันขับเคลื่อนให้มันสังเคราะห์เกิดการเปลี่ยนแปลงขับถ่ายสังเคราะห์ทดแทนอะไรต่างกันมันเป็นโรงงานนะโรงงานเหมือนโรงเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนกับโรงเครื่องมืออะไรเนี่ยมันจะมีเอาธาตุอันนี้เข้าไปแล้วกันไปสังเคราะห์ก็เปลี่ยนแปลรูปธาตุเป็นนี่ไปให้เป็นธาตุโน้นธาตุนี้ธาตุนี้เพื่อที่จะทำงานร่วมกันสังเคราะห์กันให้เป็นกำลังพลังงานและให้ทำงานเครื่องกลทุกชิ้นตับไตไส้พุงอะไรต่างๆมันจะทำงานแล้วก็มีพลังงานพวกนี้เข้ามาขับเคลื่อนถ้ามันขับเคลื่อนได้ดีธาตุต่างๆก็ทำงานแล้วก็ควรเปลี่ยนตัวควรทดแทนก็เอาทดแทนควรเปลี่ยนตัวก็เปลี่ยนตัวธาตุก็เปลี่ยนธาตุได้ดีเข้าคล่องไอ้ตัวที่เปลี่ยนตัวก็เปลี่ยนได้เข้าคล่องคำว่าทดแทนสนิทสังเคราะห์เข้าหากันเป็นเนื้อเดียวกันไปเป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่ร่างกายมีอุปกรณ์อันสดใหม่สดใหม่สดใหม่มันก็ทำงานคล่องคล่องคล่องคล่องมันก็หนุ่มอยู่เสมอสดอยู่เสมอเพราะต้องออกกำลังกายทุกคนคนที่ออกกำลังกายโดยให้การออกกำลังกายเป็นการงานด้วยจึงเป็นคนฉลาดให้ออกกำลังกายศูนย์เปล่านอกจากศูนย์เปล่าเราเสียทั้งเวลาเสียสตองสตุ้งสตังเสียอะไรต่ออะไรไปอีกเสียทั้งแรงงานสมองแรงความคิดแรงกายเสียทิ้งเปล่าไม่ได้อะไรคืนมาเลยจะได้คืนมาหน่อยก็มีกำลังคืนมาบ้างนอกนั้นก็ไม่ได้อะไรตามมามีแต่เสียเงินก็ต้องจ่ายเสียเวลาก็เสียไปเหมือนกันไอ้ทุนไอ้แรงงานแรงกายแรงสมองอะไรก็เสียไปด้วยแต่ไม่ได้ประโยชน์ตามมาไม่ได้ผลพลอยได้อะไรตามมาไอ้อย่างนี้โง่อย่างนี้ไม่ฉลาดบางคนฉลาดเราจะต้องทำอะไรทำงานได้ออกกำลังกายได้มีแรงงานแล้วก็มีสิ่งได้ประโยชน์ตามมาด้วยยิ่งเป็นประโยชน์คุณค่าที่เป็นของที่สำคัญของที่จำเป็นเป็นผลผลิตหรือเป็นสิ่งที่จะสร้างสรรค์ให้พวกเราได้ใช้ได้สอยเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากคนหลายๆผู้หลายๆคนได้ใช้ได้อาศัยได้กินได้อยู่อะไรก็ยิ่งดีนะเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เวลาเราจะอยากนี่แหละอยากได้อันนู้นอันนี้ตามที่ว่าตัวอยากได้เนี่ยมันเป็นเหตุเป็นสมุทัยทุกสมุทัยตัวที่มันทุกข์คือมันอยากได้ตามกิเลสนี่มันไม่ได้สมใจมันอยากโกรธโกรธแล้วมันก็อยากจะทำร้ายโกรธแล้วมันก็อยากจะทำลายโกรธแล้วมันก็ชิงชังผลักใช่ไหมอาการโกรธเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ผลักสมใจไม่ได้ไปทำอาการชังสมใจไม่ได้อาการทำร้ายทำลายสมใจมันก็ค้างๆแต่ถ้าได้สมใจแล้วแหมมันโล่งนะมันอยากจะตบนี่ตบได้ตบก็รู้สึกโล่งใจอยากจะด่าดิด่าได้ด่าโล่งใจแต่กิเลสก็หนาขึ้นนะมันสมใจอ่ะกิเลสก็หนาขึ้นนะสมใจทีนี้เราเห็นว่าเราโกรธเนี่ยเราก็มาพิจารณาโกรธเป็นสมุทัยแล้วตอนนี้พอไม่ได้สมโกรธเห็นชัดเลยว่ามันทุกข์หรือโลภแล้วอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้เนี่ยมันเป็นเหตุละเป็นสมุทัยละแล้วก็ไม่ได้สมที่เราโลภมันก็ทุกข์มันทุกข์แทนที่เราจะบำบัดทุกข์ด้วยอย่างโลกๆเพราะอยากได้นี่ก็ได้มาสมใจโกรธอยากตบตบไปสมใจแทนที่เราจะทำตามใจแบบนั้นบอกแล้วมันหนาแบบนั้นเราก็ไม่สั่งสมว่าโลภไม่ได้ข้าจะจองเวรเอาไว้ไม่ได้ครั้งนี้ข้าจะจำไว้ข้าจะต้องพยายามให้ได้ให้ได้ต้องเอาให้ได้ที่มันไม่ได้ครั้งนี้ก็หนาไว้จองเวรไว้ต่อหรือเมื่อโกรธคราวนี้ไม่ได้แก้แค้นสมใจหนาเข้าไว้อีกจองเวรไว้ต่อแทนที่เราจะทำอย่างนี้เราก็รู้เลยว่าไอ้กิเลสตัวโกรธเป็นอย่างไรไอ้กิเลสตัวโลภเป็นอย่างไรจับอาการมันได้ไหมเวลาเราโลภนี่ลองเคยตรวจสอบไหมหรือเวลาเราโกรธที่แม้ใจเราเป็นยังไงอ่านออกไหมเคยรู้ไหมไม่เคยเลยเหรออ้าวเราตอนนี้มาหัดฟังหัดเคยนะหัดเรียนรู้จริงๆเลยฟังดีๆเพราะฉะนั้นเวลาขณะไหนที่เราโกรธนี่นะ ่านใจตัวเองโอ้มันเป็นอย่างนี้เองอาการมันไม่มีหัวมันไม่มีแขนไม่มีขาหรอกมันมีตัวตนหรอกอาการโกรธน่ะแต่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันอยู่ในใจเราเนี่ยใจอยู่ไหนรู้ไหมอาการโกรธมันอยู่ที่ปลายมืออยู่ที่หัวขมองอยู่ที่ปลายเท้าอยู่ที่หัวเข่าอยู่ที่หน้าท้องอยู่ไหนรู้ไหมอาการโกรธใจอยู่ไหนล่ะอยู่ตรงหัวใจเหรอแล้วโกรธไปอยู่ที่ตรงหัวใจเหรออยู่ที่ความคิดเหรอ อยู่ที่ความรู้สึกมันไม่อยู่ตรงไหนหรอกมันไม่ในร่างกายเรานี่แหละมันก็อยู่ในตัวเรานี่แหละมันโกรธเมื่อไหร่ละไม่ต้องไปรู้แล้วว่ามันจะอยู่ตรงไหนพอเราโกรธขึ้นมาเราพยายามรู้ตัวเลยแล้วว่าอาการมันเป็นยังไงอ๋ออาการโกรธเป็นเงี้ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่คอยดูที่ตรงที่หัวนี่นะที่มือนี่นะที่หัวเข่านี่นะที่หน้าท้องนี่นะหรือที่หัวใจเต้นตุ๊บๆๆๆเนี่ยมันไม่เป็นที่ไหนหรอกแต่มันรู้อาการว่าอ๋ออาการเป็นอย่างงี้ใครเคยว่าใครเคยลองรู้สึกตัวรู้สึกอาการว่าเอออาการโกรธเรามีแล้วในใจใครเคยบ้างยกมือขึ้นสิอ้าวเมื่อกี้ว่าไม่ไงฮะจริงหรือเปล่าเคยหรือไม่เคยไม่เคยอ้าวแล้วไม่เผลอยกมือไปเขาทำไมเมื่อกี้ไม่ใช่ใครเคยโกรธใครเคยรู้สึกนึกคิดจับอาการของเราอ่ะฟังคำข้อสอบไม่ชัดไม่ได้บอกว่าใครเคยโกรธใครโกรธแล้วก็พยายามอ่านอาการโกรธในใจของเรามันไม่อยู่ตรงไหนบอกแล้วว่ามันอยู่ที่หัวไม่อยู่ที่ไหนแล้วรู้ว่าอาการโกรธเป็นอย่างเงี้ยอาตมาก็อธิบายไม่ได้นะมันเป็นยังไงอ่ะคนที่ยกมือเนี่ยรู้ใช่ไหมที่เคยดูว่าอาการโกรธเป็นอย่างเงี้ยอาการโลภก็เหมือนกันอ่ะอาการโลภมันก็เป็นอาการอย่างนึงมันเป็นอาการเหมือนกันแต่มันเป็นอาการไม่เหมือนกันฟังใหม่มันเป็นอาการใช่ไหมโลภก็เป็นอาการอย่างนึงโกรธก็เป็นอาการอย่างนึงมันเป็นอาการเหมือนกันแต่อาการมันไม่เหมือนกันหรอกอาการโลภก็อย่างนึงอาการโกรธก็อย่างนึงใครเคยรู้ใครเคยมีปัญญาแล้วว่าเออไอ้นี่อาการโกรธเนี่ยอาการโลภรู้ของตัวเองแล้วว่ามันไม่เหมือนกันใครเคยรู้ใครเคยตรวจตัวเองเออก็หลายคนที่ไม่เคยเลยนี่ไม่เคยจริงๆหรอไปหัดโกรธเมื่อไรอ่านใจตัวเองว่าโอ้นี่อาการโกรธเราเกิดละมันเป็นอย่างนี้เองอ่ะนะเออนี่อาการโลภเกิดละแหมมันโลภดิมันจะเอานี่รู้นี่มันแล้วดูที่ว่าอาการโลภกับอาการโกรธเนี่ยมันไม่เหมือนกันความไม่เหมือนกันนี่แหละท่านภาษาบาลีท่านเรียกว่าลิงคะลิงคะลิงลอลิงสระอีงองงูคอควายกะลันลิงคะแปลว่าความแตกต่างกันหรือแปลว่าเพศก็ได้เพศหมายความว่าอย่างนึงก็เพศนึงอีกอย่างนึงเพศนึงลักษณะต่างกันมันต่างกันความต่างกันนี่เรียกว่าเพศหรือเรียกว่าลิงคะหรือเรียกว่าความแตกต่างนี่แหละนะอาการต่างๆพวกนี้เนี่ยที่เราจะต้องเรียนรู้ในธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือแม้ว่าโกรธแรงๆอาการมันแรงกับโกรธที่ไม่แรงเราก็รู้อาการของมันอาการแรงกับอาการที่ไม่แรงนี่มันก็มีความต่างกันมีลิงคะเหมือนกันอาการโลภเหมือนกันแต่ว่าโลภอย่างแรงกับโลภอย่างไม่แรงหรือโลภอย่างแรงมากกับแรงน้อยลงมากกันต่างกันนิดหน่อยถ้าเรามีญาณปัญญาละเอียดลึกซึ้งดีเราก็จะรู้ว่าโอ้มันต่างกันน้อยๆเราก็พอรู้ได้หรือแม้ที่สุดมันมีอยู่นะอาการโกรธยังมีอยู่แต่น้อยเกือบจะไม่มีมันก็ต่างกันนะไม่มีก็คือมันไม่มีอาการเลยแต่มันมีแต่ว่ามันก็ยังมีน้อยๆใกล้เคียงกันแต่มันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องหัดเรียนรู้อย่างเงี้ยอาการโลภ ก็เหมือนกันโลภยังเหลือเดี๋ยวนิดนึงโลภนิดนึงกับไม่โลภเลยอาการมันก็จะต่างกันไอ้ที่ไม่โลภเลยกับที่มันมีโลภอยู่นิดนึงเหลืออยู่นิดนึงมันก็จะต่างกันเนี่ยถ้าไม่หัดไม่ฝึกไม่เรียนรู้เราไม่รู้แต่ถ้าหัดถ้าฝึกเข้าเราแล้วเราก็เกิดญาณเกิดรู้โอ้เราทำให้มันคิดความโลภมันลดลงเราทำให้ความโกรธมันลดลงจะทำให้ลดลงเพราะวิปัสสนาญาณเพราะเราใช้เหตุผลใช้หลักฐานความจริงว่าเอ้ยมันไม่น่าโกรธเลย มันไม่น่าโลภเลยมันโลภไปทำไมอย่างนี้หาเหตุผลหาความจริงให้มันเราไม่โลภก็เป็นไรไปเราไม่โลภสิดีเรายิ่งเสียสละสร้างสรรค์ด้วยยิ่งดีไปหวงแหนไม่ให้แก่ตัวแก่ตนกอบโกยไม่แก่ตัวทำไมเรายิ่งไม่ต้องเนี่ยหาเหตุผลให้มันแล้วมันก็เข้าใจอย่างฉลาดอย่างรู้ความจริงแล้วมันก็ไอความโลภก็ลดเลยเห็นความลดลงเลยนะเห็นความโลภลดลงเลยคนนี้เราเรียกว่าคนตาทิพย์นี่คือตาทิพย์ของจริงไม่ใช่ไปนั่งหลับตาเสร็จแล้วก็ดูสิเนี่ยที่บ้านโน้นของหายมันอยู่ที่ไหนที่บ้านโน้นเขากำลังทำอะไรมีผีเทวดายังไงนั่งหลับตาสะกดจิตก็ไปบอกว่าตัวเองเห็นนนเห็นนี่อย่างนี้เรียกว่าตาทิพย์ไอ้งั้นตาทิพย์นอกศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธนอกศาสนาพุทธศาสนาพุทธไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรหรอกอย่างเงี้ยแต่ตาทิพย์ที่อาตมากำลังอ่านให้ฟังกำลังอธิบายให้ฟังเนี่ยนี่คือตาทิพย์ที่แท้จริงเรียกว่ารู้ทุกข์รู้สมุทัยหรือรู้กิเลสตัณหาเรากำลังพูดไปถึงรู้ความโลภความโกรธรู้แล้วเราก็มีวิธีปฏิบัติเรียกว่ามรรคองค์8มรรคองค์8นี่ปฏิบัติต่อทุกเวลาที่อาตมากำลังอธิบายให้ฟังนี่เพื่อให้เราเข้าใจเพื่อให้เราเห็นถ้าเราเข้าใจอย่างที่อาตมาพูดเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเราเห็นได้อย่างที่อาตมาพูดเรียกว่าเราสัมมาเสร็จแล้วเราก็ไปปฏิบัติมีการมีสติรู้ตัวเมื่อไหร่เราจะเกิดโกรธเราสัมผัสแตะต้องเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจจะพบคนจะพบของจะอย่างนี้จะเกิดโลภจะเกิดโกรธเมื่อไหร่ให้มีสติรู้ตัวนี่โกรธแล้วนี่โลภแล้วนั่นแสดงว่าเรากำลังพยายามแล้วเราต้องพยายามด้วยนะไม่พยายามมันไม่ได้นะไม่พยายามมันไม่รู้ตัวเรามันจะเผลอไปธรรมดาไปเรื่อยๆเหมือนกันอย่างที่เคยกิเลสขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จนกระทั่งกิเลสหนาแล้วแล้วค่อยมานั่งรู้ตัวโอ้ยเมื่อกี้หนาไปตั้ง5หนาแล้วเราได้เกิดเติมความโลภไปให้สมโลภเติมความโกรธไปให้สมโกรธไปตั้ง5เที่ยว8เที่ยวแล้วสวยคนในโลกไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่างนี้แต่ก่อนไม่ได้ฟังอย่างนี้เลยเราทำยังไงเป็นยังไงสะสมความหนาให้กับตัวเองไหมขนาดตัวน้อยๆอย่างนี้ตัวเล็กๆอย่างนี้นะหนาเท่าไหร่5มิลลิเมตรเหรอทำไมน้อยนักอะ5มิลลิเมตรนะกลัวจะ5กิโลเมตรนะตัวน้อยๆนี่ก็เถอะโอ้โหมันบันทึกความหนาไว้ตั้งเท่าไหร่มันเป็นนามธรรมมันเป็นนามธรรมแต่เราฟังความเข้าใจฟังให้เข้าใจให้ดีว่ามันหนามันเพิ่มเงี้ยเพราะถ้าเราได้มาศึกษาแล้วนี่มีสมาธิฐิแล้วเราก็ไปมีสมาสติหมายความว่ามีสติรู้ตัวให้ได้เราไปกระทบสัมผัสมีกิริยากายวาจาใจคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ระงับความคิดอย่าให้มันมีกิเลสกามกิเลสพยาบาทหรือกิเลสโลภกิเลสโกรธกามหรือโลภหรือราคะนี่เหมือนกันพยาบาทโกรธโทสะพวกนี้เหมือนกันอย่าให้มันมีกามอย่าให้มันมีโกรธอย่าให้มันมีโทสะหรือถ้ามันโลภะราคะหรือมันมีกามก็ต้องลดเหมือนกันผู้ใดรู้แล้วก็พยายามลดแม้แต่ในความคิดความคิดนี่ท่านเรียกว่าสังกัปปะแม้แต่ในเวลาพูดท่านเรียกว่าวาจาก็ยังให้วาจาพวกนี้มันเป็นกามมันเป็นความเลวร้ายมันเป็นเรื่องทุจริตพูดด้วยความโกรธจนโกหกเพราะหวงแหนกลัวจะเสียผลประโยชน์ก็โกหกเอาก็ได้รักตัวรักของอะไรก็โกหกทุจริตไปเรื่อยไม่เอาหรือว่าส่อเสียดให้คนทะเลาะกันแล้วพูดคำหยาบคำเหยาะอะไรไม่เข้าเรื่องเพื่อมันหนำใจพูดคำหยาบเพื่อให้มันสะใจหนำใจก็ไม่เอาพูดเพลย์เพ้อเจ้อไม่เข้าเรื่องก็ไม่เอาวาจาก็ดีการกระทำต่างๆกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกระทำทางกายก็ดีเราอยากให้มันเกิดมีกิเลสโลภโกรธหลงเป็นเจ้านายเป็นตัวบังคับเป็นตัวบันดาลให้เราเกิดทำกรรมกิริยาต่างๆหรือแม้แต่ทำอาชีพสัมมาอาชีพสังกัปปะความคิดวาจาก็เรียกคำพูดกรรมแปลว่าการกระทำทุกอย่างสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีพสัมมาอาชีวะเวลาทำการงานประจำพวกนี้ตอนนี้เราถือว่าเรามีอาชีพใครอยู่ฐานขยะก็มีอาชีพขยะ ใครอยู่ฐานเต้าหู้ก็มีอาชีพเต้าหู้ใครมีใครอยู่ฐานสารยาก็มีอาชีพทำอะไรในสารยาทำยาทำแชมพูอะไรก็แล้วแต่หรือใครมีกสิกรรมก็อยู่ฐานกสิกรรมก็มีอาชีพกสิกรรมใครอยู่ฐานอะไรก็เป็นอาชีพถือว่าอาชีพย่อยๆอาชีพไม่ได้หมายความว่างานที่เราจะต้องได้เงินเท่านั้นโลกเขาบอกว่าอาชีพคืองานที่ได้เงินเรียกว่าอาชีพไม่ใช่ความจริงนั้นอาชีพคืองานที่เราทำอยู่ประจำในช่วงชีวิตขณะนั้นขณะนั้นเพราะขณะนี้เราทำงานอันนี้เราประจำเป็นหลักแล้วก็ทำนี่งานอาชีพแล้วก็ทำงานที่ทำอยู่ประจำน่ะแล้วเราก็พยายามภาคเพียรทำอย่างดีถ้าเราได้เงินหรือไม่ได้เงินมันผลพลอยได้เฉยๆที่ไม่ได้หมายความว่างานที่เราจะต้องได้เงินเท่านั้นโลกเขาบอกว่าอาชีพคืองานที่ได้เงินเรียกว่าอาชีพไม่ใช่ความจริงนั้นอาชีพคืองานที่เราทำอยู่ประจำในช่วงชีวิตขณะนั้นขณะนั้นเพราะขณะนี้เราทำงานอันนี้เราประจำเป็นหลักแล้วก็ทำนี่งานอาชีพแล้วก็ทำงานที่ทำอยู่ประจำน่ะแล้วเราก็พยายามภาคเพียรทำอย่างดีถ้าเราได้เงินหรือไม่ได้เงินมันผลพลอยได้เฉยถ้ายิ่งไปได้เงินแลกเปลี่ยนกลับคืนมาอาชีพนั้นกำไรหรือขาดทุนถ้าเรายิ่งทำอาชีพทำงานนั้นแล้วก็จะเอาได้เงินกลับแทนแลกกลับคืนมาได้กำไรหรือขาดทุนตอบสิพวกเรานี่คนโลกุตระเนาะยิ่งไปได้เงินกลับมานี่ยิ่งขาดทุนยิ่งไปได้มามากเท่าไหร่ยิ่งได้เปรียบมามากเท่าไหร่ยิ่งขาดทุนหย่ำเปเลยขาดทุนหนักเลยบาปหนาขึ้นเป็นกองเป็นกายเลยแต่ถ้าเราทำแล้วไม่ต้องแลกกลับคืนมาได้มากเท่าไหร่หรือแลกกลับคืนมาน้อยต่ำกว่าทุนมันก็ยังกำไรบ้างยิ่งต่ำกว่าทุนยิ่งแจกฟรีเลยยิ่งกำไรชัดเจนเลยฟังดีๆนะอันนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องพูดเล่นเราต้องค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆพยายามครับทำความเข้าใจให้ดีเพราะเราปฏิบัติธรรมอยู่ได้มรรคองค์8มีอะไรบ้าง1ทิฏฐิ2สังกัปปะ3วาจา4กัมมันตะการกระทำทั้ง3อย่างกายกรรมจีกรรมมโนกรรม5อาชีพอาชีวะ6สัมมาวายามะวายามะคือพยายาม7สมาสติสตินะนี่อาตมาเองอาตมาไม่ได้เขียนกระดานไม่ได้ให้จดคนจดก็ดีไปแล้วเอาไปจดไปจำไปท่องไม่จำไม่ท่องก็จำไว้ในผ่านๆก่อนสักวันหนึ่งอาตมาก็จะสอนให้จดตอนนี้ว่าไปก่อนนะแล้วค่อยไปสอนให้จดทีหลังจดเขียนให้ถูกเลยว่าสะกดยังไงยังไงยังไงแล้วก็รู้ความหมายก่อนถ้ารู้ความหมายก่อนแล้วไปสะกดทีหลังแม้จะสะกดไม่เป็นแต่รู้ความหมายฟังรู้เรื่องอธิบายความหมายเอามาใช้งานได้ด้วยเขียนยังไม่เป็นเขียนเป็นก็ใช้งานไม่ได้อันไหนไม่ดีกันใช้งานได้ดีกว่าเพราะอาตมาสอนอย่างที่ให้มันดีกว่าก่อนทีหลังไปสอนแล้วค่อยๆเติมทีหลังให้เขียนเป็นค่อยสะกดถูกไว้ว่าทีหลังตอนนี้แม่ก็จะสะกดไม่ถูกไม่เป็นไรหรอกขอให้รู้เรื่องฟังเนื้อหารู้จำได้เอาไปใช้เป็นอันนี้สำคัญกว่านะค่อยๆไปตามลำดับอีกหน่อยเขียนกระดานไม่ยากเราอาตมาพาเขียนตัวให้จดมันยากอะไรง่ายๆไม่เมื่อยนักหนาด้วยเขียนกระดานให้ลอกตามหรือบอกตัวสะกดไปง่ายตายไปอธิบายพวกนี้เนี่ยอธิบายไปนั่งไปก็นั่งง่วงนั่งงุบไปบ้างบางคนนี่พยายามหาทางจะให้ตื่นนี่เนี่ยยากกว่าเยอะใช่ไหมสัมมาวายามะแล้วสัมมาสติตัวที่7วายามะสัมมาวายามะพยายามสติตัวมีความรู้ตัวรู้ตัวแล้วสัมมาสมาธิเป็นตัวสุดท้ายตัวที่8เนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรมันหลอกสมาธิทำ7ตัวเนี่ยมีสมาธิมีความเห็นมีความเข้าใจให้ถูกก่อนที่ฟังไปเนี่ยถ้าเข้าใจได้ก็เป็นเรียกว่าสมาธิถูกแล้วเสร็จแล้วไปปฏิบัติมีสติมีสมาวายามะมีความพยายามให้ดีนะพยายามที่จะให้มันมีสติแล้วก็ให้เรียนรู้กิเลสเรียนรู้ว่าเราปฏิบัติไปเป็นทุกข์ยังไงเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยมันเป็นยังไงโลภโกรธหลงนั่นแหละอ่านอาการแล้วก็มีวิธีทำว่าเราจะต้องไม่ให้มันมิจฉาไม่ให้มันโตไม่ให้มันหนาไม่ให้มันใหญ่ขึ้นจับหัวเจ้ากิเลสเนี่ยจับให้มันถูกแล้วมันไม่มีหัวหรอกที่จริงอะนะให้มัน ตายลงไปให้มันอ่อนแรงลงไปได้ทำได้ไปเรื่อยๆก็จางคลายลงไปจางคลายลงไปความโกรธก็เบาลงเบาลงจะเบาลงจริงๆใครอยากจะเป็นคนที่โกรธไม่เป็นมั่งจริงนะโอ้โหทุกวันนี้โกรธเป็นทุกคนใช่ไหมไวด้วยไม่ไวเหรอเออเข้าท่าแรงด้วยเออเข้าท่าแรงโกรธก็ไม่แรงและโกรธก็ไม่ไวด้วยเข้าท่าลดลงไปเลยจนไม่โกรธไม่เป็นเลยถ้าใครก็ว่าเออเฉยแหลกเลยโกรธก็ไม่เป็นขายหน้าไหมคนอะไรว่าโลภก็ไม่เป็นขายหน้าไหมจริงนะพอเราฟังก็เข้าใจเข้าท่าแต่ยังทำไม่ได้ต้องฝึกไม่ฝึกแล้วคนอยู่ดีๆก็พระเจ้าบันดาลเออเราหายโกรธแล้วพระเจ้าบันดาลโกรธไม่เป็นละอยู่เออเราไม่โลภแล้วพระเจ้าบันดาลให้เราหายโลภมันไม่ได้หรอกมันต้องเรียนรู้จริงๆฝึกฝนจริงๆเลยขนาดฝึกฝนเนี่ยยากไหมหลายคนนึงลองเลยไม่ง่ายนะแม่มันโกรธแล้วก็รู้แล้วว่ามันไม่ดีก็พยายามหัดลดอยู่นี่มันยังไม่ง่ายเลยแต่ลดได้ไหมรู้สึกว่ามันเบาบางได้จริงแม้มันจะยากถ้าเราโกรธแล้วเราก็พยายามลดมันไม่ค่อยได้เนี่ยจงรู้ตัวเถอะว่าแต่ก่อนแต่ไรเราชั่วมานานโกรธเก่งโกรธแรงโกรธจัดติดมานานไม่ฝึกไม่หัดมาแต่เก่าชาติไหนไม่รู้ตั้งหลายชาติแล้วไม่หัดมาเพราะถ้าผู้ใดได้หัดมาสั่งสมมาจริงลดมาเรื่อยๆมาชาตินี้มันก็หัดได้ง่ายโกรธก็ไม่เก่งโกรธก็ไม่แรงเพราะว่ามันหัดได้ง่ายเพราะเรามีบุญมาจริงๆเกิดจากใครได้ฝึกบุญใครบุญมันอาตมายัดเอาเนี่ยอาตมาเองอาตมามีความไม่โกรธได้นะอาตมาได้แล้วอาตมาเอาแบ่งให้ยัดไปเลยให้แต่คนละเอายัดเข้าไปใส่เข้าไปให้คนนั้นใส่เข้าไปอย่างนี้เอาไอ้ตัวที่อาตมาโกรธไม่เป็นหรือว่าไม่ค่อยโกรธหรือว่าโกรธไม่ง่ายเลยมันไม่โกรธอ่ะมันไม่โกรธจะโกรธได้ไม่ให้มันโกรธไม่ได้ง่ายๆเลยนะมันโกรธไม่ขึ้นนะเอาความไม่โกรธเนี่ยอาตมาว่าอาตมาทำได้นะเชื่อไหมอาตมามีแล้วใช่ไหมอาตมาเอาจับจัดให้เลยเอาจับจัดตรงไหนใส่หูจะเข้าทางจมูกจะเข้าทางปากจัดเข้าตรงไหนอ่ะจะเข้าทางผิวหนังมันยัดให้กันไม่ได้จัดเยียดให้กันแบ่งกันไม่ได้หรอกต้องหัดเอาเองของใครของมันใครเก่งใครได้ก็บารมีของเขาสั่งสมบุญสั่งสมบารมีของแต่ละคนอย่างนี้ละบุญแท้หัดความไม่โกรธไม่โลภไม่หลงนี่เป็นบุญแท้ๆเลยบุญญะปุญญะภาษาบาลีว่าปุญญะมาเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าบุญบุญเนี่ยแปลว่าการชำระปุญญะขึ้นตโมกในนาสิกปุญญะปุญญะแปลว่าการชำระหรือเครื่องชำระกิเลสหรือเครื่องชำระตัณหาเต็มคำก็เครื่องชำระกิเลสเครื่องชำระตัณหาเพราะถ้าผู้ใดได้ชำระกิเลสได้ชำระตัณหานั่นแหละมีบุญอย่างยกตัวอย่างง่ายเราไปทานเราเอาของไปทำทานเอาไปให้คนอื่นเป็นการลดกิเลสข้อไหนข้อไหนข้อโลภแต่เสร็จแล้วพอเราจะเอาอันนี้ไปให้คนอื่นขอให้เราได้บุญหน่อยนะขอให้เราถูกหวยขอให้เรารวยๆเป็นโลภหรือไปละความโลภกันแน่แล้วมันทำบุญอย่างนั้นทำทานอย่างนั้นไม่ใช่บุญทำทานอย่างนั้นเพิ่มความคิดโลภให้แก่ตัวเองยิ่งไปทำความย้ำซ้ำใจเลยด้วยบอกว่าพอเอาไปทำทานเนี่ยโอ้โหนั่งปนมืออธิษฐานสาธุขอให้ได้งั้นให้ได้งี้ให้ได้จริงๆนะจะประคุณเอ้ยอย่างนี้ก็คือทำจิตมันจิตไปคิโลเข้ามาโอ้โหค่ากำไรเกินควรบางทีไปทำบุญอยู่แค่50 บาทราคานะหรือราคา100 บาทแต่ตั้งปนมืออธิษฐานเอานะจะประคุณเอ้ยใส่หัวใจเอาความคิดโลภใส่เข้าไปเกินร้อยเกินพันเกินหมื่นเกินแสนพวกเราแต่ก่อนนี่ไม่เคยรู้ว่าไม่เคยรู้ความจริงอย่างนี้เคยทำป่ะเคยป่ะเคยมาทั้งนั้นน่ะทีหลังอย่าไปทำเข้าแทนที่เราจะไปทำทานคือการละความโลภ แต่ไปทำทานกลับไปเพิ่มความโลภสวยไหมล่ะนี่แหละคือไม่รู้ความจริงนี่คือไม่รู้ความจริงเพราะเราอย่าไปทำเข้าใจอย่างนี้แล้วไปฝึกเอามันเคยตัวนะมันเคยชินเผลอๆไปทำทานเอาละเคยอธิษฐานแล้วขอให้ได้นั่นขอให้ได้นี่อยากได้อะไรก็ขอไวเชียวอย่าไปขอถ้าขอปั๊บลดราคาเลยแหละลดราคาบุญเพราะมันไม่ได้ชำระความโลภเข้าใจไหมไม่ชำระความโลภเพราะเราฝึกเลยให้รู้สึกตัวมีสัมมาสติรู้ตัวทั่วพร้อมพยายามนะพยายามที่จะลดความโลภโกรธลงในขณะทุกขณะขณะคิดขณะพูดขณะทำการงานขณะทำอาชีพขณะกำลังทำอะไรถ้ามันมีอะไรกระทบสัมผัสเขามีสติรู้ไวๆรู้ตัวเร็วๆแล้วอ่านใจเราว่าเอ๊ะนี่มันเป็นความโลภเห็นแก่ตัวเปล่านี่มันเป็นความโกรธความโกรธก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันมันจะผลักให้สมใจถ้าโลภมันก็จะดูดมาให้สมใจเราก็ต้องยับยั้งเลยอย่าให้มันโลภอย่าให้มันโกรธปฏิบัติอย่างนี้แหละคือปฏิบัติมรรคองค์8ปฏิบัติจนลดความโลภในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราโลภอยากได้อันนี้จนกระทั่งเราเฉยๆแล้วไม่อยากได้แล้วอันนี้ก็เป็นอันนิโรธถ้าเราดับได้จริงๆนะกิเลสนี้มันเกิดเดี๋ยวละโอ้แต่ก่อนนี่เราอยากได้เกมกดอย่างที่ว่าเดี๋ยวนี้เฉยแล้วอุเบกขาไม่อยากได้แล้วเกมกดก็ไม่อยากได้มีแล้วไอ้นี่มันสมโลภไปแล้วมันหนาไปแล้ว นั่นมันหนาไปแล้วน่ะอย่างนั้นน่ะโอ้อยากได้อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่เป็นสมควรจะได้ไปหรอกถึงได้มาจริงๆนะถึงที่สมควรเราอยากได้ข้าวมากินแม้ได้ข้าวมากินก็ยังมีความสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญเนี่ยมากินมันจะได้ร่างกายไม่กินข้าวไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็ตามเราก็จะต้องหัดทำใจในใจว่าไม่ต้องไปกระดี้กระดาอย่างที่ว่าได้มาแล้วก็แหมฟูใจได้สมใจมีความอร่อยเบิกบานร่าเริงชอบใจชอบอกชอบใจไม่ต้องธรรมดากลางแม้มันไม่ได้มันจะน้อยไปเออได้ข่าววันนี้น้อยนะข่าววันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราได้ขนาดนี้ก็ลองดูสิเอาได้แค่นี้ถ้ามันดิ้นรนไปก็ไม่ดีดิ้นรนไปมากมันก็เฟ้อก็เกินก็เฟื้อเอาแค่นี้ก็พอเรียกว่าเป็นคนสันโดษเป็นคนมีความพอจะน้อยจนกระทั่งกินไม่พอร่างกายก็ไม่ดีมันเป็นการทรมานตนให้มันได้มาบำเรอไม่ใช่บำเรอให้มันบำรุงให้มันได้พอที่จะบำรุงร่างกายของเราได้พอดีพอเหมาะแค่ระดับนี้ก็พอดีแล้วพอเหมาะแล้วเราหัดเอาว่าในการหัดให้มันลดลงจนกระทั่งรู้จักการดับกิเลสในเหตุอะไรก็แล้วแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเรามีจิตใจเราปฏิบัติแล้วมันไม่อยากได้แล้วเกมกดไม่อยากได้แล้วไปเต้นไปดีอย่างนั้นไปสนุกอย่างนั้นไปเพลิดเพลินอย่างนี้อย่างโลกที่เราบอกว่าเอออย่างนี้ควรเลิกแล้วไม่ต้องไปหลงยินดีติดยึดมันหัดมาจิตใจเราดับกิเลสได้จริงๆแล้วมันไม่อยากแล้วแล้วก็ไปชังด้วยนะไม่ไปชังหรอกคนอื่นเขาได้นี่มาแล้วก็ไม่ว่าเขาไปโกรธเขาไปชังเขาไม่ต้องชังพอเราไม่อยากได้เกมกดแล้วพอคนอื่นเขาได้เกมกดก็ชังเราไม่ชังมันก็เป็นตามฐานะเขาอยากได้ถ้าบอกเขาว่าลดละบางซีบอกคนอื่นเขาด้วยไม่อยากได้ฟุตบอลแล้วไม่อยากได้ของเล่นไม่อยากได้ของอันนั้นอันนี้แล้วไม่อยากได้เครื่องแต่งตัวสวยๆไม่อยากได้อันนี้แล้วอะไรแล้วแต่ใจเรากลางๆถ้าสมควรได้ก็ได้ไปพอสมควรไม่ต้องมีใจฟูใจกระดี้กระด้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นหัดไปมากๆเขาเราจะรู้เลยว่าชีวิตของเรานี่มันเหนื่อยน้อยลงมันจะต้องหาสิ่งมาบำเรอตนน้อยลงก็เป็นคนเบาว่างง่ายไม่ต้องเป็นไม่เป็นข้าทาสกิเลสตัวเองมันยังกิเลสหรือสมุทัยหรือตัณหามันก็อยากได้นั่นอยากได้นี่โลกหรือว่าเป็นคนเป็นเจ้าหัวใจตัวเองอะไรก็ได้ดังใจอะไรก็จะได้ดังใจอะไรก็ได้ดังใจไม่ได้ดังใจก็โกรธพอฟันมือเหวี่ยงนะอย่างงี้อย่างงี้โกรธไม่โกรธเปล่าอย่างไปแกล้งคนอื่นเขาไปพยาบาลแก้แค้นคนอื่นเขาซะอีกอันนี้มันแย่เพราะถ้าเราไม่โกรธแล้วก็ไม่ไปแก้แค้นไม่พยาบาลอาฆาตอะไรใครทำได้จริงๆด้วยคนนี้เคยโกรธจนไม่โกรธไม่แก้แค้นไม่พยาบาทกลางธรรมดาเหมือนมิตรสหายธรรมดาคนนี้ทำเรื่องนี้ทำอย่างนี้อาการอย่างนี้แต่ก่อนเราไม่ชอบเดี๋ยวนี้เขาทำอยู่อย่างเก่าก็เอาละเข้าใจแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้คนนี้เขาต้องเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ถือสาไม่โกรธให้มันได้ถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วเราก็อยู่กันอย่างสมานอย่างมิตรอย่างไม่โกรธไม่โลภ ร่วมกันสร้างสรรค์แล้วก็เผื่อแผ่กันแจกจ่ายเชื้อจานกันนี่เป็นอริยสัจวิธีการปฏิบัติจนกระทั่งมีนิโรธถ้าเราฆ่ากิเลสตายจริงๆเลยทุกข์ก็จะไม่มีเพราะเหตุของมันคือสมุทัยกิเลสโลภโกรธหลงนี่ตายมันตายจริงๆมันดับจริงๆนั่นแหละเรียกว่าอะไรมันตายจริงๆนั่นแหละมันดับจริงๆเรียกว่าอะไรนิโรธนิโรธแปลว่าดับสนิทอ้าวทวนใหม่อริยสัจ4มีอะไรบ้าง2อะไรนิโรธเลยก่อนเลยเหรอทุกข์แล้วก็มรรคองค์8มรรคองค์8เป็นภาคปฏิบัติมรรคองค์8บอกแล้วมีทิฏฐิมีความคิดสังกัปปะมีวาจาคำพูดมีกัมมันทะกัมมันตะการกระทำต่างๆกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็มีอาชีพอาชีวะแล้วก็มีวายามะความพยายามแล้วก็มีสติการระลึกรู้แล้วก็มีสมาธิ8ตัวทำ7ตัวเนี่ยสั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิเป็นความตั้งมั่นเป็นความแข็งแรงทำแล้วมันก็จะตั้งมั่นมันจะสะสมแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัมมาสมาธิไม่ใช่เป็นสมาธิของพระเจ้าไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาเอาอย่างนี้เขาก็เรียกสมาธิเขาเรียกมาก่อนพระเจ้าเกิดอีกนั่งหลับตานั่นก็เรียกว่าสมาธิแต่สมาธิของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่นั่งหลับตาเอาเงี้ยสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นปฏิบัติองค์7มีอะไรบ้างทวนให้เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะแปลว่าพยายามวายามะพยายามสัมมาสติเจ็ดตัวนี้ปฏิบัติ7ตัวนี้เป็นสัมมาสมาธินี่สมาธิของพุทธเกิดจากมรรคปฏิบัติ7ตัวเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิ สิกขาแปลว่าการศึกษานี่เรากำลังศึกษาสัมมาต่างๆนี่แหละเรากำลังศึกษาสัมมาต่างๆนี่แหละแหมชื่อโรงนักเรียนโรงเรียนอะไรสัมมาสิกขาสัมมาสิกขาเป็นยังไงบหุสัมมาสี่ขาตายเลยสัมมาสี่ขาสิกขาเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาสันสกฤตว่าศึกษาสิกขาภาษาบาลีแปลเป็นภาษาสันสกฤตว่าศึกษาศึกษาแปลภาษาไทยว่าการเรียนการเรียนรู้นะแปลว่าการเรียนพระสัมมาสิกขาก็คือการเรียนรู้ที่เป็นสัมมาเพราะเรานี่อย่าลืมนะโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาเสร็จแล้วศึกษาสัมมาไม่เป็นไม่รู้จักสัมมาและปฏิบัติสัมมาไม่เป็นขายขี้หน้าอีกหน่อยขี้ก็ไม่มีให้ขายคือหน้าน่ะก็ไม่มีให้ขายแล้วเหลือแต่ขี้หน้าขี้หน้าก็ไม่มีให้ขายอีกตอนแรกน่ะขายหน้าใช่ไหมหมดเหลือแต่ขี้มันเหลือแต่ขี้หน้าไอ้เนื้อหน้าน่ะขายหมดแล้วเหลือแต่ขี้หน้าตอนนี้แม้แต่ขี้หน้าก็ยังไม่มีให้ขายโอ้ยหมดจริงๆไม่เหลืออะไรเลยขายอะไรนะนะขี้ไข่ขายขี้ไข่อันนี้อริยสัจ4อาตมาพยายามอธิบายให้ฟังง่ายๆต้องอธิบายอีกเนี่ยอาตมารู้ว่าอธิบายไปแล้วเนี่ยก็ยังรู้กันอย่างนั้นแหละอีกหน่อยมาถามทีหลังก็ไม่เคยรู้เรื่องแล้วใครจำได้ก็เก่งใครรู้เรื่องแล้วเอาไปปฏิบัติได้ยิ่งเก่งถ้าปฏิบัติได้จริงนั่นแหละเป็นนักเรียนสัมมาสิกขาแท้ที่จริงสิกขาแปลว่าการศึกษาของศาสนานี่มี3อย่างเรียกว่าไตรไตรแปลว่า3ไตรสิกขามีอะไรบ้าง ีลสมาธิปัญญานี่ในการศึกษาสามนะเรียกว่าอธิศีลสิกขาอธิจิตนี่คือสมาธิสมาธิคือจิตมันเป็นนะมันเป็นถึงจิตจิตมันตั้งมั่นจิตมันสังสมอย่างอธิบายเมื่อกี้แล้วว่าให้จิตมันแข็งแรงจิตมันตั้งมั่นมันได้อย่างนั้นแข็งแรงดีเลยนะเรียกว่าสัมมาสมาธิแปลความก็คือมันเกิดอธิจิตนะอธิจิตสิกขาการศึกษามีอธิจิตอันหลังก็อธิปัญญาสิกขาต่อตัวท้ายสิกขาคือการศึกษาการศึกษาที่มีอธิปัญญาถ้าเรียกแต่ตัวหน้าไม่เอาสิกขาตามท้ายถ้าเอาเต็มก็อธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาถ้าเราเอาสิกขาตัดออกก็อธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี่เรียกว่า3การศึกษา3อย่างทีนี้ทำไมถึงว่าศีลศีลก็คือที่เรามาตั้งหลักเกณฑ์ให้เราว่าเออนี่เราไม่ดีอันนี้นะเราจะเลิกอันนี้เราจะไม่โลภอย่างเนี้ยเราจะไม่โกรธอย่างเนี้ยถ้าอย่างนี้เราจะไม่โกรธถ้าอย่างนี้เราจะไม่โลภนั่นคือศีลข้อ1ข้อ2ถ้าอย่างนี้เราไม่โกรธปานาติบาตหมายความว่าเราจะไม่โกรธเราจะไม่ทำร้ายอทินนาทานเราจะไม่เอามาให้แก่ตัวไม่โลภถ้าโลภจัดจนกระทั่งทุจริตนี่อยากได้ของเขาในฐานะขโมยนี่มันผิดศีลอย่างหยาบเพราะอธิศีลสูงขึ้นมาไม่ถึงขนาดขโมยก็ไม่ต้องไปอยากได้ของเขาหรอกไปอยากได้ของเขาโดยที่ได้หาช่องทางอย่างโน้นอย่างนี้ไปพูดและเล็มไปพูดเรียบเคียงไปพูดอะไรให้เขาให้เรามันก็ไอ้เท่านั้นนะไม่ต้องอยากได้ของเขาเลยเจ๋งเลยปฏิบัติศีลข้อ2เนี่ยข้อ1ปฏิบัติลดความโกรธข้อ2ปฏิบัติลดความโลภศีลข้อ3ปฏิบัติลดราคะลดความราคะลดกามนี่3ข้อนี้ยิ่งใหญ่นะเราปฏิบัติลด3ข้อนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้เจริญเราก็จะได้รู้อะไรๆดีๆปฏิบัติจริงเจริญจริงอยู่เป็นสุขมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมีบุญสั่งสมบุญไปจริงๆเลยเรายิ่งให้ได้สละได้สร้างสรรค์นี่ยิ่งเป็นบุญถ้าเรายิ่งขี้โลภขี้หวงขี้แหนยิ่งได้บาปได้หนี้ได้หนาในความหนาแห่งกิเลสจริงๆนะหนาพวกหนาพวกนี้เนี่ยมันหนาไปหมดเลยนะมันหน้าหนาหน้าด้านมันด้านมันไม่อายเขาหรอกกิเลสพวกนี้มันแสดงกามก็แสดงออกมาไม่อายเขาเดี๋ยวนี้เขาแสดงท่ากามออกมาโหพวกที่แสดงท่ากามดีไม่ดีจัดเวทีขึ้นไปแสดงกันด้วยนะโชว์อย่างนี้สวยไหมงามไหมจะอะไรเงี้ยทำเนี่ยเพราะไหมอะไรมันกามเงี้ยนะกามเงี้ยนะนั่นเรียนรู้ดีๆเราจะรู้ว่าเราไม่ต้องไปมีอย่างนั้นเนี่ยเบาสบายด้วยนะไม่มีแล้วยิ่งเบาสบายนะเขาเคยเรียนรู้ไปอายุ7ขวบแล้วเรียนรู้ได้ทั้งนั้นน่ะนี่พวกเราโตกว่า7ขวบแล้วทุกคนในเนี้ยเรียนรู้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ทั้งนั้นน่ะเกิน7ขวบแล้วอ่ะรู้เดียงสาแล้วปฏิบัติและรู้พยายามปฏิบัติอันนี้คืออริยสัจ4ในวันนี้สอนอริยสัจ4ทุกทีก็เล่าธรรมะกว้างๆธรรมะเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเรื่อยๆวันนี้เข้าเนื้อหาหลักการหัวใจของศาสนาพุทธอริยสัจ4อันนี้อธิบายพอสมควรเอาละขนาดนี้ก็มากแล้วจะจำได้ขนาดไหนนี่ไม่ได้โน้ตกันด้วยเอาแต่จำโน้ตบางบางคนก็โน้ตบางเล็กๆน้อยๆเป็นลายแทงเลยเดี๋ยวก็ไปทิ้งไอ้ลายแทงนี่ฮะนะก็ยึกก็ยักนี่ฮะโน้ตกันบ้างนี่หลายคนก็มีโน้ตกันบ้างหลายคนไม่โน้ตหลายคนไม่ฟังด้วยนั่งไปฮะเอาไปสรุปส่งครูก็ดีสิเพราะงั้นใครยิ่งฟังดีๆเอาไปสรุปส่งครูได้ดีแล้วมันก็ได้ที่เราอาตมาเกิดมาเป็นครูเนี่ยอาตมาสอนอันนี้แหละเป็นสำคัญอาตมาเป็นครูนะครูสอนว่าเขียนสอนภาษาสอนภาษาไทยสอนศีลธรรมสอนหลายวิชาอยู่นอกนั้นก็ไม่เคยสอนสอนดนตรีสอนดนตรีขับร้องอะไรสอนนะสอนศิลปะสอนภาษาไทยสอน ศีลธรรมสอนเป็นครูอยู่สิบกว่าปีสุดท้ายจะมาหยุดหมดมาสอนศีลธรรมอย่างเดียววิชาอื่นงดหมดสอนวิชาศีลธรรมอย่างเดียว พระอาจารย์คะเริ่มเลยเนี่ย เอาเลย กราบนมัสการ ถามสดก่อนเดี๋ยวปัญหาอย่าง ไรสมมติว่านะคะผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาเกิดสวยมากเลยนะคะแล้วทีนี้ผู้หญิงคนนั้นเขาแบบเขาปากจัดแล้วก็ชอบทำหน้าหงิกหน้างอบูบบูดเบี้ยวเบี้ยวอย่างเงี้ยแล้วก็พูดไม่เพราะนี่เกิดชั้นหน้านี่เขาจะได้วิบากยังไงฮะ ชาตินี้ก็ไม่สวยแล้วต่อให้รูปร่างสวยหน้าตาสวยแต่ทำหน้าบูดบึ้งบึ้งแล้วมันจะสวยยังไงชาตินี้ก็เห็นอยู่แล้วยิ่งฝึกซ้อมมันก็ยิ่งติดฝึกซ้อมกล้ามเนื้อมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปบ่อยๆเพราะกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะไปทำแม้ไปด้วยก็มันก็เป็นนะสิไปบ่อยๆมันก็เป็นเรื่อย ๆสมมติว่าเขาสวยอะค่ะ สวยก็สามารถไม่สวยได้ในชาตินั้นแหละถ้ายิ่งสั่งสมแล้วยิ่งตกไปถึงยีนตกไปถึงวิญญาณวิญญาณก็รับสั่งสมความที่จะไม่สวยทำหน้าเขียวทำหน้าแดงทำหน้าโกรธหน้านิ่วคิ้วขมวดบูดบูดบูดบูดเกิดมาก็เป็นบูดคนบูดเกิดมาก็ต้องบูด แล้วค นนี่เรื่องจริงนะเรื่องสั่งสม แล้วที่ไม่สวยแล้วชอบแบบยิ้มยิ้ม ถ้ายิ่งไม่สวยยิ่งไปทำบูดทำเบิดเนี่ยภาษาอีสานเขาเรียกว่าขี่ห้ายตืมตดเหม็นแปลออกไหมแปลสู่กันฟังที่ใครอีสานน่ะขี้ห้ายตืมตดเหม็นนะขี้เรแล้วแถมตดไม่ได้เรื่องอีกตดเหม็นจัดอีกด้วยโอ้ทั้งขี้เรแล้วยังแถมตดเหม็นอีกไม่ได้เรื่องเลยขี้ห้ายตืมตดเหม็นนะเขาบอกขี้เรแล้วยังแถมตดก็เหม็นอีกไปไหนไม่ไหวแล้วนี่ไม่มีใครอยากจะ เวลาเราโกรธนะคะเรารู้สึกตัวว่าตอนนี้กำลังโกรธนะแต่ภายนอกนี่มันไม่ยอมค่ะข้างในมันยอมแล้วว่าเราอย่าไปโกรธเขาเลยนะ ไม่จริงอะไม่จริงอะภายนอกมันไม่ยอมภายในมันยอมแล้วประจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าจิตวิญญาณมันยอมจริงๆนะมันจะให้ภายนอกยอมได้จริงๆ ก็มานะตายค่ะ ฮะ ก็มานะมันเกิดนะ ก็เพราะมานะแล้วมันไม่ใช่จิตหรอไม่ใช่กิเลสหรอมานะนั่นแหละกิเลสมานะน่ะตัวร้ายนั่นแหละมันไม่ยอมตัวมานะกิเลสมันไม่ยอมคือจิตนั่นเองแหละกิเลสในจิตนั่นเองมันไม่ยอมเพราะฉะนั้นถ้าเพราะว่าจิตยอมจริงๆแล้วมันข้างนอกไม่มีปัญหาหรอกข้างนอกได้ให้ข้างในได้เถอะเพราะฉะนั้นต้องพยายามทำให้ได้ถึงข้างในจิตเลยถ้าข้างในจิตแล้วข้างนอกมันจะยอมได ้แล้วถ้าเราคิดว่าไม่พูดไปเลยดีกว่าอย่างงี้ค่ะเป็นมานะหรือเปล่าคะ เป็นชนิดหนึ่งเหมือนกันถ้าเผื่อว่าเราเองเรานี่นะพอเราโกรธแล้วเราก็จะพูดแล้วเราก็ไม่พูดดีกว่ามันถือตัวถือดีเหมือนกันแต่ถ้าเราจะพยายามพูดให้มันดีให้เป็นสัมมาวาจาพูดกับเขาอย่างดีสมานได้มันยากกว่าแต่มันดีกว่านะ มันก็ทำยากค่ะว่าย ากแล้วดีกว่าทำไม่ได้ดีกว่าไหมล่ะเออเห็นไหมเพราะเราได้ถึงพยายามพูดให้ได้ให้ดีได้สมานได้เลยนั่นดีอภัยแต่ถึงแม้ว่าพูดไม่ได้ทำไม่ได้เราก็ต้องพยายามรู้สึกตัวสำนึกและพยายามลดทางในใจเราให้ได้ข้างนอกเนี่ยมันไม่ไหวก็เอาละไม่ไหวถ้าขืนปล่อยออกไปมันไม่ได้หรอกแทนที่มันจะกลายเป็นพูดดีมันจะกลายเป็นพูดแย่ไปเลยมันจะเสียผลมันจะทะเลาะวิวาทมันก็เอาระงับไว ้เพราะฉะนั้นค่ะคือว่าถ้าสมมติว่า เรามีทุกข์นี้ค่ะแต่ว่าอยากจะไม่ให้ทุกข์มันมีแล้วก็พยายามเป็นเด็กร่าเริงแต่ว่ามันทำไม่ค่อยได้ค่ะจะทำ มันไม่มันเป็นการกลบเกลื่อนที่เจ๊แหววพูดเนี่ยตมาเข้าใจคือป้าก็ไม่อยากเป็นเด็กร่าเริงแล้วเราพยายามแก้เฉยๆกลบเกลื่อนยากอย่างที่อาตมาอธิบายแล้วอ่านไปถึงเหตุอ่านไปถึงจิตที่ทำไมเราไม่ร่าเริงทำไมเราไม่สบายใจมันไม่สบายใจเพราะเหตุอะไรเรื่องอะไรและเรื่องนั้นเหตุนั้นเราไปยึดถืออยู่ทำไมเลิกซะไม่เอาได้ไหมไม่เป็นอย่างนั้นได้ไหมไม่คุณหมอไม่ยึดติดอย่างนั้นได้ไหมเข้าไปหาเหตุเรื่อย ๆคือหนูรู้ค่ะว่าสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่แต่กับอดีตค่ะมันคือแบบความทรงจำที่กับเพื่อนๆรุ่นเก่าค่ะนี้มันก็แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้เหมือนค่ะแต่ว่ามันนึกไปถึงอดีตที่ผ่านมาค่ะมันก็เลยเป็นทุกข์อยู่กับอดีตค่ะแต่ว่ามันตัดไม่หายค่ะ พยายามหาเหตุผลพยายามอาตมาเคยบอกว่าค คนที่เอาอดีตมานึกแล้วก็มาให้ตัวเองทุกข์มาเกี่ยวข้องอยู่กับอดีตของตัวเองแล้วต้องให้ตัวเองทุกข์ให้ตัวเองซวยนี่นะคนนั้นคือคนขยำขี้ขี้มันหลุดออกจากก้นไปแล้วนี่ไปเอามันมาขยำเล่เล่เล่อยู่นั่นนะของมันแล้วไปแล้วมันทิ้งไปแล้วขยำขี้แล้วขี้มันขยำอยู่ได้จำไว อนาคตยังไม่มาถึงเสร็จแล้วเราก็ไปหวั่นเกรงต่ออนาคตอาตมาเคยอธิบายยกตัวอย่างฟังแล้วให้จำเอาไว้ว่าคนที่อนาคตยังไม่มาถึงแต่เสร็จแล้วเราก็ไปเอามากลุ้มเอามาเดือดร้อนเท่ากับคนนั่งเคหัวตัวเองยังไม่ทันมีเลยไปหาเรื่องมาเคหัวตัวเองไม่เข้าเรื่องหรือคนที่ไปวุ่นวายอยู่แต่กระดีก็เท่ากับคนไปคว้าเอาขี้มาขยำอยู่นั่นน่ะจำไว้ทีหลังอดีตมันคือแล้วไปแล้วมันผ่านไปแล้วเราก็แก้ไขปัจจุบันให้ดีเราแก้ไขอดีตไม่ได้หรอกสมมุติว่าเราไปทำอดีตไว้เสียหายเป็นความเสียหายเป็นบาปเราไปตามแก้เอายังลบไปลบก็ไม่ได้เอาอะไรไปทำก็แล้วทำแล้วก็เป็นแล้วมีแต่เราจะแก้ปัจจุบันนี้ใหม่อนาคตปัจจุบันนี้ตั้งใจอย่าไปทำอย่างนั้นอีก